سرنگا پٹنم میں حیدر علی کی رفاقت کے ایام معظم علی کے لیے قدرت کا بہترین انعام تھے۔ میسور کی سرزمین اس کے خوابوں کی جنت تھی اور زندگی کی کوئی خوشی ایسی نہ تھی جو اسے میسر نہ تھی۔ وہ ایک ایسے قافلے کے ساتھ زندگی کی شاہراہ پر قدم رکھ چکا تھا جس کے مسافروں کے دل ذوق یقین سے لبریز تھے۔ وہ اپنی منزل مقصود دیکھ چکا تھا اور اسے اپنے راستے کے نشیب و فراز کے متعلق کوئی پریشانی نہ تھی۔ اسے زندہ رہنے کے لیے ایک مقصد کی ضرورت تھی، اور سرنگا پٹنم میں آباد ہونے کے بعد وہ محسوس کر رہا تھا کہ اس کی زندگی کا ہر سانس ایک مقصد کے لیے وقف ہے۔ اس نے حیدر علی کی فوج کے 500 سواروں کی کمانڈر کی حیثیت سے سرنگا پٹنم میں اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا، اور 5 سال کے عرصے میں اپنی محنت، قابلیت اور فرض شناسی کی بدولت سرنگا پٹنم کی محفوظ فوج کے 3000 نوجوانوں کا سالار اعلیٰ بن گیا۔ نظم و ضبط اور مستعدی کے لحاظ سے اس سے ترتیب حاصل کرنے والے سپاہیوں کو حیدر علی کی فوج میں ایک خاص مقام حاصل تھا۔ سرنگا پٹنم پہنچنے کے پہلے اور تیسرے سال اس کے ہاں 2 لڑکے اور پیدا ہوئے، جن میں سے ایک کا نام مسعود علی اور دوسرے کا نام انور علی رکھا گیا۔ اکبر خان کے ساتھ کچھ عرصہ اس کی خط و کتابت جاری رہی، لیکن آہستہ آہستہ نام و پیام کا یہ سلسلہ منقطع ہو گیا۔ انتھک مصروفیت کے باوجود اسے فرحت کی رفاقت میں زندگی کے ماہ و سال ایک خواب معلوم ہوتے تھے۔ اس کا مکان سرنگا پٹنم کے چند بہترین مکانات میں سے ایک تھا۔ میسور کی فوج کے بڑے بڑے آزمودہ کار جرنیل اور افسر اسے اپنا دوست اور رفیق سمجھتے تھے۔ حیدر علی اہم ترین قومی اور سیاسی معلومات میں اس سے مشورہ لیا کرتا تھا، اور وہ کم سن شہزادہ ٹیپو، جس کی روشن پیشانی پر ایک قوم کی تقدیر لکھی ہوئی تھی، اپنے فرصت کے لمحات اس کی صحبت میں بسر کیا کرتا تھا۔ معظم علی اپنی رفیق حیات سے اکثر یہ کہا کرتا تھا، فرحت، مجھے قدرت سے اب صرف ایک گلہ ہے، اور وہ یہ کہ جب مجھ میں دشوار گزار راستوں پر چلنے کی ہمت تھی تو میرے سامنے تاریکیاں تھیں، اور جب میں صبح کی روشنی میں اپنی منزل دیکھ رہا ہوں تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ میرے پاؤں زیادہ دیر میرا بوجھ نہیں سہار سکیں گے۔ کاش میں اس ماضی کو واپس لا سکتا جس کی حیران زندگی کی دھڑکنوں سے لبریز تھی۔ صدیق، مسعود اور انور خوش نصیب ہیں، جب یہ بڑے ہوں گے تو ان کے قافلے کا سالار فتح علی خان ٹیپو ہوگا۔ جن ایام میں سلطنت خداداد میں حوصلوں اور ولولوں کی ایک نئی دنیا آباد ہو رہی تھی، ہندوستان کے باقی حصوں میں آئے دن نئے نئے انقلاب آ رہے تھے۔ بنگال کا نام نہاد حکمران میر قاسم، جسے ایسٹ انڈیا کمپنی نے میر جعفر کی جگہ گدی پر بٹھایا تھا، 1763 عیسوی تک اپنے انگریز سرپرستوں کو اپنی رعایا کا خون مہیا کرتا رہا، یہاں تک کہ بنگال کے عوام روٹی تک کے محتاج ہو چکے تھے۔ لیکن انگریزوں کے مطالبات بڑھتے گئے، اور میر قاسم کو اپنا خزانہ خالی کرنے، اپنی بیگمات کا زیور بیچنے، ملک کے تاجروں اور زمینداروں کو لوٹنے کے بعد اس تلخ حقیقت کا اعتراف کرنا پڑا کہ اس کے پاس ایسٹ انڈیا کمپنی کی بھوک کا کوئی علاج نہیں ہے۔ انگریزوں نے اس سے بنگال کی حکومت کی گدی چھین کر دوبارہ میر جعفر کے حوالے کر دی۔ میر قاسم نے بنگال سے بھاگ کر اودھ میں پناہ لی۔ نواب، وزیر اودھ اور مغل شہنشاہ شاہ عالم، جو ان دنوں الہ آباد میں اپنی بیچارگی کے دن گزار رہے تھے، میر قاسم کو مدد دینے پر آمادہ ہو گئے۔ 15 ستمبر 1764 میں بکسر کی جنگ میں انہیں شکست ہوئی۔ میر قاسم نے فرار ہو کر جان بچائی، اور شہنشاہ، جسے ابھی تک دلی کے تخت پر بیٹھنا نصیب نہیں ہوا تھا، ایسٹ انڈیا کمپنی سے جا ملا۔ انگریزوں کی فوج نے لکھنؤ کا رخ کیا، اور شجاع الدولہ نواب وزیر اودھ کو مجبوراً انگریزوں سے صلح کرنی پڑی۔ انگریزوں نے نواب وزیر اودھ سے 50 لاکھ روپیہ تاوان جنگ وصول کیا، اور الہ آباد اور کورا کے اضلاع چھین کر شاہ عالم کے حوالے کر دیے۔ الہ آباد کا قلعہ بھی انہوں نے شہنشاہ کے لیے خالی کروا لیا، اور اس کی حفاظت پر انگریز سپاہیوں کا ایک دستہ متعین کر دیا۔ بالفاظ دیگر، دلی کا برائے نام شہنشاہ الہ آباد میں انگریزوں کا دست نگر اور وظیفہ خوار بن گیا، اور اودھ میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی سازشوں کے دروازے کھل گئے۔ 1765 عیسوی میں میر جعفر نے وفات پائی، اور انگریزوں نے اس کے 15 سالہ بیٹے نجم الدولہ کو 20 لاکھ روپے بطور نذرانہ اور اس کے علاوہ 5 لاکھ روپیہ سالانہ بطور خراج پیش کرنے کی شرط پر بنگال کی گدی پر بٹھا دیا۔ اس کے بعد بنگال میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی لوٹ کھسوٹ کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ شمال میں احمد شاہ ابدالی اور اس کے گورنروں کی سرگرمیاں اب زیادہ تر سکھوں کی بغاوت کو رفو کرنے تک محدود تھیں، اور پنجاب کے دوسرے شہروں کے علاوہ چہار محل لاہور، جالندھر، دواب، سرہند اور ملتان کے علاقے سکھوں کے ہاتھوں بارہا تباہ و برباد ہو چکے تھے۔ احمد شاہ ابدالی، نصیر خان بلوچ اور نجیب الدولہ کی افواج انہیں کئی میدانوں میں عبرتناک شکستیں دے چکی تھیں، لیکن بدقسمتی سے ان شاندار فتوحات کے باوجود سکھوں پر دائمی غلبہ رکھنے کے لیے پنجاب میں مستقل طور پر کوئی بڑی فوج موجود نہ رہ سکی۔ جب احمد شاہ ابدالی کا لشکر پیش قدمی کرتا تو سکھ میدان چھوڑ کر بھاگ نکلتے، لیکن ان کی واپسی کے ساتھ ہی وہ اپنی کمین گاہوں سے نکل کر پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ قتل و غارت شروع کر دیتے۔ جنوب میں مرہٹے دوبارہ سر اٹھا رہے تھے، انہوں نے پانی پت کی جنگ میں جو زخم کھائے تھے وہ مندمل ہو رہے تھے، لیکن ان کی توجہ شام کے بجائے جنوب کی طرف تھی۔ یہاں نظام اور انگریز ان کے حریف تھے، لیکن یہ تینوں طاقتیں اب ایک دوسرے سے نظریں ہٹا کر حیدر علی کی توجہ اپنی طرف کرا چکی تھی۔ میسور کی خوشحالی اور ترقی اور میسور کے حکمران کی شخصیت ان سب کی آنکھ کا ناسور بن چکی تھی۔ حیدر علی کی طاقت کچل کر میسور کی بندر باٹ کرنے کے لیے 1766 میں ان گدھوں، بھیڑیوں اور گیدڑوں کے درمیان سمجھوتا ہوا۔ میر نظام علی نے اپنے انگریز اور مرہٹہ حلیفوں کے ساتھ حملے کی تفصیلات طے کرنے کے بعد بنگلور کی طرف پیش قدمی کی، اور وہاں سے کوئی 30 میل دور چنیا پٹنہ کے مقام پر ڈیرے ڈال دیے۔ ایک دن موسلادھار بارش ہو رہی تھی، میر نظام علی کے وسیع خیمے میں محفل رقص و سرور آراستہ تھی، وزراء اور فوج کے بڑے بڑے افسر ان کے دائیں بائیں رونق افروز تھے۔ ایک فوجی افسر خیمے میں داخل ہوا اور اس نے کورنش بجا لانے کے بعد کہا، حضور، انگریز فوج کا ایک کپتان اسی وقت باریابی کی اجازت چاہتا ہے۔ نظام علی نے جواب دینے کے بجائے قہر آلود نگاہوں سے اپنے سپہ سالار تحور جنگ کی طرف دیکھا، اور وہ قدر توقف کے بعد اٹھ کر خیمے سے باہر نکل گیا۔ نظام علی نے مشیر الملک کی طرف دیکھتے ہوئے شکایت کے لہجے میں کہا، یہ لوگ ایسی بارش میں بھی آرام نہیں کرتے، میں انہیں بار بار یہ کہہ چکا ہوں کہ یہ موسم جنگ کے لیے موضوع نہیں۔ مشیر الملک نے جواب دیا، لیکن حضور، مدراس کے گورنر کا یہ خیال تھا کہ برسات کا موسم شروع ہونے سے پہلے ہمیں سرنگا پٹنم کا محاصرہ کر لینا چاہیے، اگر مرہٹوں کی طرف سے تاخیر نہ ہوتی تو اس وقت تک جنگ کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ نظام نے جواب دیا، مرہٹے ہماری نسبت زیادہ ہوشیار ہیں، وہ اس وقت تک میدان میں نہیں آئیں گے جب تک آتی جنگ ختم نہیں ہو جاتی۔ نظام کے محافظ دستوں کے سالار اعلی شمس العمرا نے کہا، حضور، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ مزید ہوشیاری کا ثبوت دیں اور جنگ میں شریک ہی نہ ہوں۔ مشیر الملک نے برہم ہو کر کہا، آپ کو حضور نظام کے اتحادیوں کے متعلق ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ شمس العمرا نے جواب دیا، معاف کیجیے، میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ حضور نظام کی وفاداری میں کوئی مجھ سے آگے ہے، لیکن جب تک مرہٹے میدان میں نہیں آتے میں ان کی نیک نیتی کے متعلق کسی خوش فہمی میں مبتلا ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ مشیر الملک کی توقع کے خلاف نظام نے شمس العمرا کی تاکید کرتے ہوئے کہا، تم درست کہتے ہو، ہم نے مرہٹوں کے متعلق اطمینان کیے بغیر پیش قدمی کرنے میں غلطی کی ہے۔ شمس العمرا نے مشیر الملک کی طرف ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا اور پھر نظام کی طرف متوجہ ہو کر کہا، حضور، میں شروع سے ہی اس پیش قدمی کے خلاف تھا، خدا معلوم اگر ہم مرہٹوں کی فوری اعانت کے بھروسے پر بنگلور پر حملہ کر دیتے تو اس وقت ہماری کیا حالت ہوتی۔ تحور جنگ دوبارہ خیمے میں داخل ہوا اور اس نے نظام کے قریب پہنچ کر آہستہ سے کہا، ہیلچی مدراس کے گورنر کی طرف سے کوئی اہم پیغام لایا ہے اور وہ اسی وقت قدم بوسی کی اجازت چاہتا ہے۔ بہت اچھا، یہ محفل برخاست ہوتی ہے، بلاؤ اسے۔ نظام کے اشارے سے رقاصائیں اور سازندے خیمے کے دوسرے دروازے سے نکل کر ساتھ والے خیمے میں چلے گئے، اور تھوڑی دیر بعد ایک انگریز افسر خیمے میں داخل ہوا۔ اس نے فوجی طریقے سے سلام کرنے کے بعد ایک تھیلا جو اس کے کمر سے لٹک رہا تھا کھولا اور ایک مراسلہ نکال کر نظام کو پیش کر دیا۔ نظام نے مراسلہ پڑھ کر مشیر الملک کو دے دیا۔ انگریز افسر نے کہا، یور ہائنس، مجھے کرنل اسمتھ کا حکم ہے کہ میں کسی تاخیر کے بغیر اس خط کا جواب لے کر پہنچ جاؤں۔ نظام نے جواب دیا، ہم کرنل اسمتھ کو لکھ چکے ہیں کہ مرہٹوں کی طرف سے اطمینان کیے بغیر ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ انگریز افسر نے کہا، ہز ایکسیلنسی گورنر مدراس اس مکتوم میں آپ کو یہ یقین دلا چکے ہیں کہ مرہٹے سرنگا پٹنم کی طرف پیش قدمی کی اطلاع پاتے ہی میدان میں آ جائیں گے۔ ان کی فوج کا ایک حصہ آپ کے ساتھ شامل ہو جائے گا اور دوسرا مالابار میں ہمارے ساتھ تعاون کرے گا۔ نظام نے کہا، لیکن اگر بارش کا یہی حال رہا تو آپ کی کوئی تجویز ہمارے لیے قابل عمل نہیں ہوگی۔ ایسا موسم صرف حیدر علی کی پنڈارا فوج کے لیے موضوع ہو سکتا ہے۔ اب تک ہم نے اسلحہ، بارود اور رصد کا جو سامان یہاں جمع کرنے کی کوشش کی ہیں، ان میں سے نصف دشمن کے قبضے میں آ چکا ہے۔ اس وقت ہماری جتنی فوج اس پڑاؤ میں ہے، تقریباً اتنی ہی رصد و کمک کے راستوں میں پہرہ دے رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری رصد و کمک کا کوئی دستہ صحیح سلامت یہاں نہیں پہنچا۔ اگر مرہٹے معاہدے کے مطابق ہمارا ساتھ دیتے تو ہمیں اس پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ اس پانی اور کیچڑ میں اگر پیش قدمی شروع کر دیں تو ہمیں سفر کے لیے ہفتے درکار ہیں۔ ہمارے آگے پیچھے اور دائیں بائیں دشمن کے چھاپا مار دستے ہوں گے۔ انگریز افسر نے کہا، معاف کیجیے، آپ کو دشمن کی طاقت کے غلط اندازے نے پریشان کر دیا ہے۔ ہماری فوج مالابار کی طرف پیش قدمی شروع کر چکی ہے اور بارش وہاں بھی ہو رہی ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ موسم کی خرابی کے باعث ہماری اور ہمارے دشمن کی مشکلات ایک جیسی ہیں۔ نظام نے جواب دیا، مالابار کے ساحلی علاقے پر آپ کا سہارا آپ کا بحری بیڑا ہے، لیکن مجھے یہاں بیل گاڑیوں سے کام لینا پڑے گا۔ تو میں آپ کی طرف سے کیا جواب لے جاؤں؟ مدراس کے گورنر کے لیے ہمارا پہلا جواب کافی ہے، لیکن اس خط میں گورنر نے یہ لکھا ہے کہ آپ کرنل اسمتھ کو اپنے ارادے سے باخبر کر دیں۔ کرنل اسمتھ کو ہمارا جواب ایک ہفتے تک پہنچ جائے گا۔ انگریز افسر نے جواب دیا، مجھے یقین ہے کہ اس سے قبل آپ کی خدمت میں ہماری طرف سے ایسے لوگوں کا وفد آئے گا جو آپ کو اپنی رائے تبدیل کرنے میں آمادہ کر سکیں گے۔ اگر کوئی وقت مرہٹوں کی نیک نیتیں کے مقابلے میں مجھے یقین دلا سکا تو مجھے اپنی رائے بدلتے ہوئے خوشی محسوس ہوگی۔ بہتر یہی ہوگا کہ وقت میرے پاس آنے کی تکلیف کرنے سے پہلے مرہٹوں کے ساتھ بات چیت کرائے۔ انگریز افسر نے کہا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مالابار میں ہماری کامیابیوں کی اطلاع سننے کے بعد آپ مرہٹوں کے متعلق سوچنے کی ضرورت محسوس نہ کریں۔ نظام نے ایک مسکراہٹ کے ساتھ کرسی سے اٹھ کر مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے جواب دیا، ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے۔ انگریز افسر سلام کرنے کے بعد باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد رقص سرور کا ایک نیا دور شروع ہو چکا تھا، جب یہ محفل پورے شباب پر تھی اور ایک لونڈی میر نظام علی کے جام میں شراب ڈال رہی تھی، خیمے سے باہر سپاہیوں کا شور سنائی دیا۔ حاضرین مجلس جواب طلب نگاہوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ نظام نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور تبلے اور سارنگی کی صدائیں اچانک خاموش ہو گئیں۔ رقاصائیں تذبذب کی حالت میں کھڑی تھی۔ ایک فوجی افسر خیمے میں داخل ہوا اور اس نے کورنش بجا لانے کے بعد کہا، عالی جا، ایک آدمی اسی وقت قدم بوسی کی اجازت چاہتا ہے۔ کون ہے وہ؟ نظام نے جھنجھلا کر کہا۔ عالی جا، وہ کہتا ہے کہ میں حیدر علی کا ایلچی ہوں۔ مشیر الملک نے کہا، تم نے اسے پڑاؤ سے باہر کیوں نہیں روکا؟ وہ یہاں تک کیسے پہنچ گیا؟ جناب، وہ سرپٹ آ رہا تھا اور اس نے پہرے داروں کی کوشش کے باوجود اپنا گھوڑا نہیں روکا۔ مشیر الملک نے کہا، جاؤ اسے قید میں رکھو۔ افسر نے کہا، لیکن حضور اس نے دھمکی دی ہے۔ کیا دھمکی دی ہے اس نے؟ حضور، اگر آپ کا حکم ہو تو اس کی زبان کھینچ لی جائے۔ نظام نے تلملا کر کہا، بے وقوف، پہلے یہ بتاؤ وہ کہتا کیا ہے۔ عالی جا، وہ یہ کہتا ہے کہ اگر میں اسی وقت حضور کے ساتھ بات نہ کر سکا تو کل شام تک اس پڑاؤ کا صفایا ہو جائے گا۔ سپہ سالار تحور خان نے اٹھ کر اپنی تلوار کے قبضے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، وہ کوئی پاگل ہوگا، میں دیکھتا ہوں۔ نظام نے کہا، نہیں، ٹھہرو، اسے اندر بلاؤ۔ افسر باہر نکل گیا اور چند ثانیے بعد معظم علی کیچڑ اور پانی سے لت پت نظام کے خیمے میں داخل ہوا۔ اس نے السلام علیکم کہہ کر مجلس پر ایک نظر دوڑائی اور پھر نظام کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اس بے وقت مداخلت کے لیے میری معذرت قبول فرمائیے، لیکن میرے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہونا اشد ضروری تھا۔ مشیر الملک نے کہا، حیدر علی نے اپنے ایلچیوں کو معذرت پیش کرنے کے جو طریقے سکھائے ہیں وہ ہمارے لیے بالکل نئے ہیں، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ معظم علی نے جواب دیا، حیدر علی کے ایلچی کو آپ کے آداب سیکھنے کی ضرورت نہیں، میں آپ کو ان کی طرف سے یہ پیغام دینے آیا ہوں کہ اگر آپ مرہٹوں کی اعانت کے بھروسے پر یہاں آئے ہیں تو وہ اس جنگ میں حصہ نہیں لیں گے، انہوں نے حیدر علی سے صلح کر لی ہے۔ مشیر الملک نے کہا، حیدر علی کی گیدڑ بھبکیاں ہمیں متاثر نہیں کر سکتی، اگر مرہٹوں کی علیحدگی کی خبر درست ہو تو بھی ہمارے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ معظم علی نے جواب دیا، لیکن یہ بات آپ کو یقیناً متاثر کرے گی کہ اس وقت آپ ہمارے مکمل محاصرے میں ہیں، کل تک آپ کا یہ پڑاؤ چاروں طرف سے ہماری توپوں کی زد میں ہوگا۔ مجھے حیدر علی نے آپ کے خلاف اعلان جنگ کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، بلکہ میں ان کی طرف سے دوستی کا ہاتھ بڑھانے آیا ہوں۔ حیدر علی کے اس اقدام کو آپ کمزوری یا بزدلی سے تعبیر نہ کریں، میں اس لیے آیا ہوں کہ ہمیں اس ملک کا مستقبل عزیز ہے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ آنے والی نسلیں ہماری غلطیوں کی سزا بھگتیں، ہمیں آپ کی فوجی طاقت کا اعتراف ہے، لیکن کاش آپ یہ قوت ہندوستان کی عزت اور آزادی کے دشمنوں کی سرکوبی کے لیے کام میں لا سکتے۔ اگر آپ قوم کے رہنما بنے تو حیدر علی آپ کی قیادت میں اس ملک کے دشمنوں کے ساتھ لڑنا اپنے لیے باعث فخر سمجھیں گے۔ میں آپ کو انگریزوں کے خلاف اتحاد کی دعوت دینے آیا ہوں، لیکن اگر آپ انگریزوں کے ساتھ جنگ کرنے سے کتراتے ہیں تو مرہٹوں کی طرح الگ ہو جائیں اور ہمیں ان سے نپٹنے دیں۔ نظام نے کہا، اگر ہم انگریزوں کا ساتھ چھوڑنا پسند نہ کریں تو؟ معظم علی نے جواب دیا، تو پھر ہمیں افسوس ہوگا، ہمیں اس بات کا افسوس ہوگا کہ ہم اپنی انتہائی کوششوں کے باوجود اپنے بھائیوں کو اپنے ساتھ نہ ملا سکے، ہمیں آپ کے اس لشکر کی تباہی کا افسوس ہوگا جو اس وقت محاصرے کی حالت میں ہے، مرہٹے میدان سے نکل چکے ہیں اور انگریز مالابار کا محاص چھوڑ کر آپ کی مدد کے لیے نہیں آ سکتے، یہ سوچنا آپ کا کام ہے کہ آپ کتنی دیر ہمارے لشکر کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور پسپائی کی حالت میں آپ کو کس تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حیدر علی کو اس تباہی کا افسوس ہوگا، لیکن مستقبل کے مورخ اسے قصور وار نہیں گردانیں گے۔ نظام نے کہا، تمہیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم حیدر علی کی دھمکیوں سے مرعوب ہو جائیں گے، یہ دھمکی نہیں آپ کے سوال کا سیدھا جواب ہے، لیکن آپ اگر اسے دھمکی سمجھتے ہیں تو اپنے کسی سمجھدار افسر کو میرے ساتھ جانے کی اجازت دیجیے، میں اسے ہر محاذ کی سیر کرانے کے لیے تیار ہوں، پھر وہ آپ کو بتا سکے گا کہ آپ کی فوج کے بچ نکلنے کے امکانات کیا ہیں۔ حیدر علی اپنی نیک نیتی کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا دے سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ولی عہد شہزادہ فتح علی ٹیپو کو آپ کی خدمت میں بھیجا ہے۔ میر نظام علی نے حیران ہو کر سوال کیا، شہزادہ فتح علی ٹیپو کہاں ہے؟ وہ یہاں سے 8 کوس کے فاصلے پر میری واپسی کا انتظار کر رہے ہیں، اگر آپ مصالحت پر آمادہ ہیں تو وہ کل صبح آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے، لیکن اگر میری معروضات آپ کو متاثر نہ کر سکیں تو بھی وہ کل یہاں ضرور پہنچ جائیں گے، میں آپ کو اس وقت بھی یہ ثبوت دے سکتا ہوں کہ دکن سے آپ کی رسد اور کمک کے راستے بند ہو چکے ہیں، آج آپ کے سامان رسد کی جو 50 گاڑیاں آ رہی تھیں وہ اس وقت ہمارے قبضے میں ہیں، اور سپاہیوں کا جو دستہ آپ کے ساتھ تھا وہ ہماری قید میں ہے، اس دستے کے افسر کا نام سولت خان ہے۔ محفل پر تھوڑی دیر کے لیے سناٹا چھا گیا، نظام نے یکے بعد دیگرے اپنے وزیروں اور افسروں کی طرف دیکھا اور معظم علی کی طرف متوجہ ہو کر کہا، ہم شہزادہ ٹیپو کے ساتھ صالحانہ گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ جب ہم یہاں سے کوچ کریں گے تو میسور کی فوج ہمارا تعاقب نہیں کرے گی؟ میسور شہزادہ ٹیپو کے الفاظ سے بڑی ضمانت اور کیا دے سکتا ہے، اور اگر آپ کو نقصان پہنچانا ہی مطلوب ہوتا تو یہ ہمارے لیے بہترین موقع تھا۔ میر نظام علی نے کہا، تم شہزادہ ٹیپو کو ہماری طرف سے یہ پیغام دے سکتے ہو کہ ہم مصالحت کی گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں۔ شمس العمراء نے کہا، علی جاہ اگر اجازت ہو تو میں اس کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ ہاں آپ کو اجازت ہے۔ تھوڑی دیر بعد معظم علی اور شمس العمرہ گھوڑوں پر سوار ہو کر شہزادہ ٹیپو کی قیامگاہ کا رخ کر رہے تھے۔ اگلے دن نظام کے کیمپ میں شہزادہ فتح علی ٹیپو کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی تھی، اور تیسرے دن سرنگا پٹنم میں اس خبر پر خوشیاں منائی جا رہی تھیں کہ حیدر علی کے ہونہار بیٹے نے اپنی پہلی سیاسی مہم میں ایک شاندار کامیابی حاصل کی ہے، اور نظام کی افواج چینا پٹنہ سے واپس حیدرآباد کا رخ کر رہی ہیں۔ مرہٹوں اور نظام کی طرف سے مطمئن ہونے کے بعد حیدر علی کی افواج آندھی اور طوفان کی طرح انگریزوں پر ٹوٹ پڑی۔ 1769 تک حیدر علی مالابار کے ساحلی علاقوں پر قبضہ کر چکا تھا، اور انگریز ہر محاذ سے پسپا ہو کر مدراس میں پناہ لے رہے تھے۔ حیدر علی فتوحات کے پرچم لہراتا ہوا مدراس کی طرف بڑھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ایوانوں پر زلزلہ طاری ہو چکا تھا، انگریز صلح کے طالب ہوئے۔ شیر میسور نے جواب دیا، صلح کی بات چیت اب مدراس میں ہوگی۔ مدراس سے 5 میل دور حیدر علی نے صلح کی شرائط پیش کی، اور انگریزوں نے سر تسلیم خم کر دیا۔ انگریز حیدر علی کے رحم و کرم پر تھے، اگر وہ چاہتا تو مدراس کے قلعے پر قبضہ کرنا اس کے لیے چند گھنٹوں کی بات تھی۔ مورخ اس سوال کا صحیح جواب نہیں دے سکتے کہ صلح نامہ مدراس کے اصلی محرکات کیا تھے۔ یہ اس فاتح کی بلند حوصلگی اور عالی ظرفی تھی جس کے نزدیک گرے ہوئے دشمن پر ہاتھ ڈالنا باعث ہار تھا، یا حیدر علی کو پیچھے سے نظام اور مرہٹوں کے حملے کا خطرہ تھا۔ بہرحال جب اس صلح کے عملی نتائج ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہم محسوس کرتے ہیں کہ یہ ایک بڑے آدمی کی غلطی تھی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی اس معاہدے کے شرائط کے نبھانے کے متعلق اس وقت بھی نیک نیت نہ تھی جب مدراس کا گورنر اس معاہدے پر دستخط کر رہا تھا۔ 8 ماہ بعد مرہٹوں نے 1.5 لاکھ فوج کے ساتھ دریا عبور کر کے میسور پر حملہ کر دیا۔ عہد نامہ مدراس کی روح سے انگریزوں پر حیدر علی کی مدد فرض تھی، لیکن انہوں نے مرہٹوں کے خلاف حیدر علی کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا، اور اس انکار کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ انگریز مرہٹوں کی فتح کی امید پر میسور کی بندر بانٹ میں حصہ دار بننا چاہتے تھے۔ حیدر علی تقریباً 2.5 سال مختلف محاذوں پر مرہٹوں کی ٹڈی دل افواج سے برسر پیکار رہا۔ اس عرصے میں اس کی سرحدی علاقے تباہ ہو چکے تھے۔ مرہٹے شدید نقصانات اٹھانے کے باوجود تازہ دم افواج میدان میں لا رہے تھے۔ جولائی 1972 میں حیدر علی نے مرہٹوں کی پیش کردہ شرائط پر صلح کر لی، لیکن انگریز افسروں کی بدعہدی اور مرہٹوں کی جارحیت نے اس پر یہ حقیقت واضح کر دی تھی کہ میسور کی آزادی کے دشمن اسے زیادہ دیر آرام سے نہیں بیٹھنے دیں گے۔ جنگ سے فارغ ہوتے ہی معظم علی نے اکبر خان کے حالات معلوم کرنے کی ضرورت محسوس کی۔ حیدر علی کی فوج میں روہیل کھنڈ کے چند نوجوان ملازم تھے، اور جنگ کے بعد ان میں سے بعض چھٹی پر جا رہے تھے۔ معظم علی نے ایک طویل خط لکھا اور اسے ایک نوجوان کے حوالے کر دیا۔ اس خط کا مضمون یہ تھا، عزیز بھائی، تمہارے آخری خط کا جواب شاید ابھی تک میرے ذمہ ہے۔ میں پچھلے چند برس بے حد مصروف رہا ہوں، تاہم مجھے افسوس ہے کہ میں نے تمہارے متعلق اپنے فرض میں کوتاہی کی ہے، لیکن تمہارے دل میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ میں تمہیں بھول گیا ہوں۔ گزشتہ 10 سال میں زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہ تھا جب میں تمہاری یاد سے غافل تھا۔ تمہیں یہ سن کر خوشی ہوگی کہ انگریز اور اس کے بعد مرہٹوں کے خلاف ہمارے جنگ کا ایک دور ختم ہو چکا ہے، اور تاریک بادل جو میسور کے آسمان پر چھائے تھے چھٹ گئے ہیں۔ لیکن میسور میں میرے حصے کا کام ابھی ختم نہیں ہوا ہے۔ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ابھی ہمارے راستے میں کئی اور مراحل باقی ہیں۔ میسور کی آزادی اور بقا، اور میسور کے علاوہ تمام ہندوستان کو انگریزوں کے جارحانہ عزائم سے بچانے کے لیے ہمیں ابھی بہت کچھ کرنا ہے۔ سلطان حیدر علی جیسے بیدار مغز انسان کی قیادت اور شہزادہ فتح علی ٹیپو جیسے اولوالعزم مجاہد کی رفاقت میں لڑنا میرے نزدیک ایک بہت بڑی سعادت تھی۔ وہ کمسن لڑکا جسے تم نے کئی برس پہلے ایک شیر کے بچے سے کھیلتے دیکھا تھا، اب میسور کی فوج کا بہترین جرنیل بن چکا ہے۔ میں اپنی زندگی میں اس سے زیادہ کسی نوجوان کی ذہانت اور عزم و استقلال سے مرعوب نہیں ہوا۔ شہزادہ ٹیپو کے سپاہیانہ جوہر، اس کی علمی قابلیت اور ذہانت، اور اس کی پاک بازی اور تقویٰ ہماری مٹی ہوئی قوم کی سب سے بڑی پونجی ہے۔ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ شہزادہ ٹیپو کی رفاقت میں میری زندگی کا ہر سانس عبادت ہے۔ سلطان حیدر علی نے جنگ سے فارغ ہوتے ہی مجھے سرنگا پٹنم کی فوجی ترتیب گاہ کا ناظم عالم مقرر کر دیا تھا، اور میرے لیے اس سے بڑا اطمینان اور کیا ہو سکتا ہے کہ مجھ سے ترتیب حاصل کرنے والے نوجوان کسی دن میسور کے اس رجل عظیم کی قیادت میں مردانگی کے جوہر دکھائیں گے جس کا نسب العین نہ صرف ہندوستان بلکہ ساری دنیا کے مسلمانوں کا اتحاد ہے۔ تقریباً 4 سال ہوئے شیر علی نے مجھے لکھا تھا کہ میں حج پر جا رہا ہوں، اس کے بعد ان کی طرف سے کوئی اطلاع نہیں ملی۔ آج میں ان کو بھی خط لکھ رہا ہوں۔ تمہارے بھتیجے صدیق علی خان کو میسور کے سب سے بڑے جنگی جہاز کا کپتان بننے کا شوق ہے، اور میں نے اس کی تربیت کے لیے ابھی سے ایک فرانسیسی اطالق مقرر کر دیا ہے۔ مسعود اور انور اکثر یہ کہا کرتے ہیں کہ ہم بڑے ہو کر اپنے چچا اکبر خان کے پاس جائیں گے اور وہاں شیر مارا کریں گے۔ تمہارے سب سے چھوٹے بھتیجے کا نام مراد علی ہے اور وہ اگلے مہینے 2 سال کا ہو جائے گا۔ فرحت کی والدہ پچھلے سال وفات پا گئی تھی۔ صابر اور دلاور خان ابھی تک میرے ساتھ ہیں اور تمہیں بہت یاد کرتے ہیں۔ اگر کبھی فرصت ملے تو چند دن کے لیے سرنگا پٹنم آ جاؤ، تمہیں دیکھنے کو بہت جی چاہتا ہے۔ اور تمہاری بھابھی بلقیس کو بہت یاد کرتی ہیں۔ بچوں کی یہ حالت ہے کہ جب ان سے کوئی میسور کی فوج کے کسی نوجوان کی بہادری کا ذکر کرتا ہے تو وہ بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ تم نے ہمارے چچا اکبر خان کو نہیں دیکھا۔ خدا معلوم صابر انہیں تمہارے متعلق کتنی فرضی داستانیں سنا چکا ہے کہ وہ تمہیں اس دور کا سب سے زیادہ شہ سوار اور بہادر آدمی سمجھتے ہیں۔ اگر ممکن ہو تو ضرور آنے کی کوشش کرو۔ تمہارا بھائی معظم علی۔ 3 ماہ بعد معظم علی کو اکبر خان کی طرف سے جواب موصول ہوا۔ بھائی جان، میرا خیال تھا کہ آپ مجھے بھول چکے ہوں گے۔ کئی بار میں نے سرنگا پٹنم آنے کا ارادہ کیا مگر حالات نے مجھے گھر سے نکلنے کی اجازت نہ دی۔ مرہٹوں نے چند برس سے پھر ہماری سرحدوں پر طوفان برپا کر رکھا ہے۔ میرے علاقے پر 3 حملے ہو چکے ہیں۔ پچھلے سال انہوں نے ہمارے 2 گاؤں جلا کر راکھ کر دیے تھے۔ اس کے بعد میں نے پڑوس کے سرداروں کی مدد سے ان کا تعاقب کیا اور سرحد کے قریب 300 لٹیروں کے ایک گروہ کا صفایا کر ڈالا۔ اس کے بعد ہمارے علاقے پر کوئی حملہ نہیں ہوا، لیکن روہیل کھنڈ کو ہمیشہ مرہٹوں کی یلغار کا خطرہ رہتا ہے۔ حافظ رحمت خان کی قیادت میں ہم کافی منظم ہو چکے ہیں، لیکن ہمارے وسائل محدود ہیں اور ہم تنہا کسی بیرونی طاقت کے ساتھ ٹکر نہیں لے سکتے۔ ہم دلی کے حالات سے مایوس ہو چکے ہیں۔ پچھلے دنوں حافظ رحمت خان نے نواب وزیر اودھ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے جس کی روح سے مرہٹوں کے حملے کی صورت میں اودھ کی فوج ہماری مدد کرے گی، لیکن کاش ہم نواب وزیر اودھ پر اعتماد کر سکتے۔ میسور کے متعلق سوچتے ہوئے بار بار میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ کاش حیدر علی اور شہزادہ ٹیپو جیسے رہنما شمالی ہندوستان میں پیدا ہوتے۔ شیر علی حج کے بعد مدینہ شریف میں آباد ہو گئے ہیں۔ اپنے ایک ساتھی کی معرفت انہوں نے مجھے یہ پیغام بھیجا تھا کہ میں واپس نہیں آؤں گا۔ حج پر جانے سے پہلے وہ اپنا تجارتی کاروبار ختم کر چکے تھے۔ مکان فروخت کرنے کے بعد ان کے پاس اتنا سرمایہ تھا کہ وہ باقی زندگی بڑے آرام سے گزار سکے۔ پچھلے سال بلقیس کی والدہ حیدرآباد سے عطیہ کے پاس چلی گئی تھی۔ چند ماہ بعد ہمیں شیخ فخر الدین کے خط سے معلوم ہوا کہ وہ وہیں پر وفات پا گئی ہیں۔ بلقیس چند دن کے لیے اپنی بہن کے پاس جانے پر مصر ہے۔ اگر حالات نے مجھے گھر سے نکلنے کی اجازت دی تو ہم ادھونی سے ہو کر آپ کے پاس آئیں گے۔ بھائی جان، میں ہر وقت آپ کو یاد کرتا ہوں، اور نماز کے بعد میری پہلی دعا آپ کے لیے ہوتی ہے۔ میرا بڑا لڑکا داؤد خان 9 سال کی عمر میں گھوڑے سے گر کر فوت ہو گیا تھا۔ اس کا چھوٹا بھائی شہباز خان 4th سال میں ہے۔ پچھلے سال ہمیں خدا نے ایک لڑکی عطا کی ہے۔ بلقیس نے اس کا نام تنویر رکھا ہے۔ بلقیس آپ کو اور بھابھی جان کو سلام کہتی ہے۔ آپ کا بھائی اکبر۔ معظم علی کو سرنگا پٹنم کی فوجی تربیت گاہ کے ناظم کے عہدے پر فائز ہوئے چند مہینے گزرے تھے کہ پونہ میں مرہٹوں کے پیشوا مادھو راؤ کے انتقال اور ان کی جانشینی کے دعوے دار کے درمیان خلفشار کی اطلاع ملی۔ حیدر علی کے دل پر مرہٹوں کے زخم ابھی تازہ تھے۔ اس نے اس صورت حال سے فائدہ اٹھایا اور میسور کے چھینے ہوئے علاقے واپس لینے کے لیے چڑھائی کر دی۔ شہزادہ ٹیپو آزمودہ کار افسروں اور سپاہیوں کی ایک فوج لے کر سرا کی طرف بڑھا اور اس نے 3 ماہ کے اندر اندر سرا کے تمام علاقے پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد مرہٹے ابھی سنبھلنے نہ پائے تھے کہ اس نے مدھا گڑھی اور گرم کنڈا پر یلغار کر دی۔ اس عرصے میں حیدر علی ہوس کوٹ کا محاصرہ کر چکا تھا۔ ایک دن معظم علی سرپٹ گھوڑا دوڑاتا ہوا ہوس کوٹ کے باہر میسور کی فوج کے کیمپ میں داخل ہوا۔ وہ گھوڑے سے اترتے ہی حیدر علی کے خیمے کی طرف بڑھا۔ محافظ دستے کے سالار نے اسے دیکھ کر سلام کرنے کے بعد کہا، آپ کا صبح سے انتظار ہو رہا ہے، میں اطلاع دیتا ہوں۔ افسر خیمے کے اندر داخل ہوا اور چند ثانیے بعد اس نے باہر آ کر کہا، تشریف لائیے۔ معظم علی خیمے کے اندر داخل ہوا۔ نواب حیدر علی، شہزادہ ٹیپو اور پنڈارا فوج کے سپہ سالار غازی خان چٹائی پر بیٹھے ایک نقشہ دیکھ رہے تھے۔ حیدر علی نے معظم علی کی طرف دیکھ کر کسی تمہید کے بغیر کہا، معظم علی، تم سفر کے لیے تیار ہو کر آئے ہو نا؟ جی ہاں، میں تیار ہوں۔ بیٹھ جاؤ۔ چند دن سے میں ایک اہم مہم کے لیے کسی موضوع آدمی کا متلاشی تھا۔ فتح علی کو اصرار ہے کہ اس مہم کے لیے تم سے زیادہ موضوع آدمی اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ میں تمہیں نواب وزیر اوت کے پاس بھیجنا چاہتا ہوں۔ اب مرہٹوں کے مظالم کا بدلہ لینے کا وقت آ گیا ہے۔ ہم انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر اندر ہوس کوٹ فتح کر لیں گے۔ اس کے بعد میں دریائے کرشنا تک ان کا تعاقب کرنے کا تہیا کر چکا ہوں۔ اس وقت نواب شجاع الملک کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ مرہٹوں پر ضرب کاری لگانے کے لیے اس سے بہتر وقت پھر کوئی نہیں ملے گا۔ اگر وہ اوت سے پیش قدمی کریں اور ادھر سے ہم آگے بڑھیں تو اس ملک کو مرہٹوں کے چیرہ دستیوں سے ہمیشہ کے لیے نجات مل سکتی ہے۔ دلی کے دربار میں مرہٹوں کے اثر و رسوخ کے باعث اس ملک کے ہر مسلمان حکمران کے لیے ایک خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ شجاع الملک اگر بے وقوف نہیں تو وہ تمہاری باتوں سے ضرور متاثر ہوگا۔ اس کے بعد تم روہیل کھنڈ میں حافظ رحمت خان کے پاس جاؤ۔ مجھے یقین ہے کہ ہمارے اتحاد کے بعد دلی کے بے بس عمرا بھی جاگ اٹھیں گے اور نظام بھی یہ محسوس کرے گا کہ غیر جانبداری اس کے لیے سود مند نہیں ہوگی۔ مرہٹوں سے نپٹنے کے بعد ہم چند ہفتے میں انگریزوں کو سمندر کی طرف ڈھکیل سکیں گے۔ تم نواب اوت کو یہ سمجھاؤ کہ اس وقت اوت اور شمالی ہندوستان کے مسلمانوں کی جنگ میسور میں لڑی جا رہی ہے۔ سرنگا پٹنم میں بھی تمہاری خدمات کی ضرورت تھی، لیکن یہ کام زیادہ اہم ہے۔ معظم علی نے کہا، مجھے اس کی اہمیت کا پورا احساس ہے اور اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آج ہی یہاں سے روانہ ہو جاؤں۔ نہیں، تم کل صبح یہاں سے روانہ ہو جاؤ۔ میں آج شام تک نواب شجاع الملک اور حافظ رحمت خان کے نام خطوط لکھوا کر تمہارے حوالے کر دوں گا، لیکن تمہیں بہت احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ جب تک ہمارے مابین تعاون کا کوئی معاہدہ طے نہیں پا جاتا، اس وقت تک ہمارے ارادوں کی خبر کسی کو نہیں ہونی چاہیے۔ شہزادہ ٹیپو تمہیں لکھنؤ تک پہنچانے کا بندوبست کر دیں گے۔ اگلے دن معظم علی الگ صبح پانچ سواروں کے ہمراہ لکھنؤ کا رخ کر رہا تھا۔ نواب وزیر اوت اپنے محل کے ایک کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا بیٹا آصف الدولہ کمرے میں داخل ہوا اور اس نے کہا، ابا جان، یہ وہی معظم علی ہے جو 10-12 سال قبل یہاں تجارت کرتا تھا اور جس نے پانی پت کی جنگ میں بھی کافی شہرت حاصل کی تھی۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ اس وقت آپ ملاقات نہیں کر سکتے، لیکن وہ مصر ہے اور کہتا ہے کہ میں میسور سے حیدر علی کا ایک اہم پیغام لے کر آیا ہوں اور میری ملاقات کا اوت کے مستقبل سے گہرا تعلق ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اسے بلا لوں، ممکن ہے کوئی اہم بات ہو۔ سپاہی اسے ملاقات کے کمرے میں داخل ہونے کی اجازت دینے سے پہلے یہ تسلی کر چکے ہیں کہ وہ مسلح نہیں ہے۔ آصف الدولہ کمرے سے باہر نکل گیا اور تھوڑی دیر بعد معظم علی کے ساتھ دوبارہ کمرے میں داخل ہوا۔ معظم علی کے سلام کے جواب میں شجاع الدولہ نے کرسی پر بیٹھے بیٹھے مسافہ کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن معظم علی نے اس کے ہاتھ کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ آصف الدولہ نے اپنے باپ کے قریب بیٹھتے ہوئے مسند کے سامنے خالی کرسیوں کی طرف اشارہ کیا اور کہا، تشریف رکھیے۔ لیکن اس نے کہا، میں بیٹھ کر آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نے بے وقت آ کر آپ کو تکلیف دی ہے۔ میں جو کچھ کہنا چاہتا ہوں اس کے لیے صرف چند منٹ درکار ہیں۔ میں نے لکھنؤ پہنچتے ہی ایک وحشت ناک خبر سنی ہے۔ کیا یہ صحیح ہے کہ آپ نے انگریزوں کے ساتھ مل کر روہیل کھنڈ پر چڑھائی کر دی ہے؟ شجاع الدولہ نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور پھر معظم علی کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اس سوال کا جواب معلوم کرنے کے لیے تمہیں یہاں آنے کی ضرورت نہ تھی۔ معظم علی نے کہا، اس سوال کا جواب معلوم کرنے کے لیے میں وارن ہسٹنگز کے دربار میں نہیں جا سکتا۔ میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ اوت کے مستقبل کے امین ہیں اور ایک مسلمان ہونے کی وجہ سے مجھے اوت کی رعایا اور اودھ کی حکومت کے ساتھ دلچسپی ہے۔ شجاع الدولہ نے جواب دیا، تمہیں اودھ کے مستقبل کے متعلق پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ چند دن تک تم یہ سنو گے کہ ہم اودھ کی مملکت میں ایک وسیع علاقہ شامل کر چکے ہیں۔ معظم علی نے کہا، اگر وسیع علاقے سے آپ کی مراد روہیل کھنڈ ہے تو وہ دن دور نہیں جب اودھ کا ہر بچہ بوڑھا آپ کے اس فیصلے کی مذمت کرے گا۔ مجھے اندیشہ ہے کہ روہیل کھنڈ آپ کی مملکت کا حصہ بننے کے بجائے ان بھیڑیوں کی شکارگاہ بن جائے گا جن کے ہاتھ پلاسی اور بکسر کی جنگ کے شہیدوں کے خون میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ خدا کے لیے روہیل کھنڈ کو تباہی سے بچائیے، ورنہ شرافت اور انسانیت کے یہ دشمن کسی دن دلی اور اودھ پر چڑھ دوڑیں گے۔ شجاع الدولہ نے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا، تمہیں معلوم ہے کہ حافظ احمد خان نے ہمارے ساتھ بدعہدی کی ہے۔ اس نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ اگر ہم مرہٹوں کے خلاف اسے مدد دیں گے تو وہ اس کی عوض ہمیں 40 لاکھ روپیہ ادا کرے گا۔ گزشتہ سال جب مرہٹوں نے روہیل کھنڈ پر حملہ کیا تھا تو ہم نے معاہدے کے مطابق رحمت خاں کے اعانت کے لیے فوج بھیجی تھی، لیکن مرہٹوں سے نجات حاصل کرنے کے بعد وہ ہمیں 40 لاکھ روپیہ ادا کرنے کے وعدے سے منحرف ہو گیا ہے۔ معظم علی نے کہا، لیکن میں نے سنا ہے حافظ رحمت خان نے جنگ کی صورت میں یہ رقم دینے کا وعدہ کیا تھا اور مرہٹے جنگ کے بغیر واپس چلے گئے تھے۔ پھر بھی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ روہیلیوں کو یہ رقم ضرور ادا کرنی چاہیے تو اس کے لیے روہیل کھنڈ پر چڑھائی کرنا کسی صورت مناسب نہیں۔ خدا کے لیے اپنی افواج کو روکیے اور روہیلیوں کو انگریزوں کے ساتھ نمٹنے دیجیے۔ میں اس بات کا ذمہ لیتا ہوں کہ آپ کو 40 لاکھ روپیہ ادا کر دیا جائے گا۔ میں حافظ رحمت خان کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں اور مجھے یقین ہے کہ وہ 40 لاکھ روپے کے بدلے آپ سے لڑائی مول لینا گوارا نہیں کریں گے۔ اگر مجھے وہاں سے مایوسی ہوئی تو بھی میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی ایک ایک کوڑی ادا کر دی جائے گی۔ میں حیدر علی کے پاس جاؤں گا اور اگر میں نے 12 سال کی رفاقت کے بعد انہیں غلط نہیں سمجھا تو مجھے یقین ہے کہ وہ دو مسلمان طاقتوں کا تصادم روکنے کے لیے 40 لاکھ روپیہ قربان کرنے سے دریغ نہیں کریں گے۔ شجاع الدولہ نے کہا، تم بہت دیر سے آئے ہو، ہم 40 لاکھ روپیہ انگریزوں کو ادا کر چکے ہیں۔ ہماری افواج روہیل کھنڈ میں داخل ہو چکی ہیں اور 2-3 دنوں کے اندر اندر میرا پور کٹرے پر ہماری فتح کا جھنڈا لہرا رہا ہوگا۔ اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، تیر کمان سے نکل چکا ہے اور اس جنگ کی تمام تر ذمہ داری حافظ رحمت خان پر عائد ہوتی ہے۔ مجھے معلوم نہیں کہ مستقبل کے مورخ اس جنگ کی ذمہ داری کس پر عائد کریں گے، لیکن اگر یہ صحیح ہے کہ آج انگریز روہیل کھنڈ کو 40 لاکھ کے عوض آپ کے ہاتھ فروخت کر رہے ہیں تو کل وہ لکھنؤ کی آزادی کوڑیوں کے مول کسی اور کے ہاتھ فروخت کریں گے۔ اگر آپ کو اس ملک کے خلاف انگریزوں کے عزائم کے متعلق کوئی غلط فہمی تھی تو وہ پلاسی اور بکسر کے واقعات کے بعد دور ہو جانی چاہیے تھی۔ روہیل کھنڈ پر آپ کی فتح نہیں ہوگی بلکہ اس بیرونی سامراج کی فتح ہوگی جو دلی تک اپنا راستہ صاف کرنا چاہتا ہے۔ آصف الدولہ غصے سے کانپ رہا تھا اور نواب شجاع الدولہ کی قوت برداشت جواب دے چکی تھی۔ اس نے کہا، ہمیں ان معاملات میں تمہارے مشوروں کی ضرورت نہیں، ہمیں معلوم تھا کہ تم نواب حیدر علی کی طرف سے کوئی ضروری پیغام لے کر آئے ہو۔ معظم علی نے جواب دیا، اب آپ کو حیدر علی کی طرف سے کسی پیغام کی ضرورت نہیں، اب آپ کو یہ سمجھانا حیدر علی کے بس کی بات نہیں کہ اس ملک میں آپ کے دوست اور دشمن کون ہیں۔ حیدر علی وحشت اور بربریت کی جس آگ کو ساتھ سمندر دور دیکھنا چاہتے ہیں وہ لکھنؤ کی 4 دیواری تک پہنچ چکی ہے۔ آصف الدولہ نے کہا، آخر تم کیا چاہتے ہو؟ کچھ نہیں، معظم علی نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، اب میں صرف یہ دعا کرتا ہوں کہ خدا اس قوم کو اس کے اکابر کی کوتاہیوں اور غلط اندیشیوں کی سزا نہ دے۔ مجھے اجازت دیجیے۔ معظم علی یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ آصف الدولہ نے اپنے باپ کی طرف متوجہ ہو کر کہا، ابا جان، اس کے متعلق آپ کا کیا حکم ہے؟ اگر اجازت ہو تو اسے گرفتار کر لیا جائے۔ شجاع الدولہ نے جواب دیا، نہیں، اسے گرفتار کرنے سے پہلے میں جاننا چاہتا ہوں کہ حیدر علی نے اسے کس مقصد سے یہاں بھیجا تھا اور لکھنؤ میں اس کے ساتھی اور کون ہیں۔ ہم نے روہیل کھنڈ فوجیں روانہ کرتے وقت انتہائی رازداری سے کام لیا تھا، لیکن میں حیران ہوں کہ شہر کے لوگوں کو کس نے باخبر کیا ہے۔ تم اس نوجوان معظم علی نے محل سے نکل کر اس سرائے کا رخ کیا جہاں اس کے ساتھی ٹھہرے ہوئے تھے۔ سرائے کے دروازے پر اس کا ایک ساتھی اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے معظم علی کو دیکھتے ہی سوال کیا، کہیے کچھ کامیابی ہوئی؟ معظم علی نے جواب دیا، ہمیں چند منٹ کے اندر اندر یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ معظم علی کے تیور دیکھ کر اس کے ساتھی کو کوئی اور سوال پوچھنے کی ضرورت نہ ہوئی، اور تھوڑی دیر بعد یہ لوگ گھوڑوں پر سوار ہو کر روہیل کھنڈ کا رخ کر رہے تھے۔ ایک گھنٹے بعد آصف الدولہ تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا اپنے باپ کے کمرے میں داخل ہوا اور اس نے کہا، ابا جان میں نے جاسوس اس کے پیچھے روانہ کر دیا تھا اور وہ واپس آ گیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ معظم علی اور اس کے پانچ ساتھی گھوڑوں پر سوار ہو کر شہر سے نکل گئے ہیں اور ان کا رخ روہیل کھنڈ کی طرف تھا۔ اگر آپ کا حکم ہو تو ان کے پیچھے سپاہیوں کا ایک دستہ روانہ کر دیا جائے۔ شجاع الدولہ نے جواب دیا، نہیں، اب روہیل کھنڈ پہنچ کر وہ ہمارے لیے کسی پریشانی کا باعث نہیں ہو سکتے۔ جنگ ایک دو دن کے اندر ختم ہو جائے گی۔ میں صرف لکھنؤ میں ان کی سرگرمیوں سے باخبر رہنا چاہتا تھا۔ اگر یہ آدمی چند دن پہلے آتا تو میں یقیناً اسے گرفتار کر لیتا۔ اب اس کا راستہ روکنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔